Don't worry, I'm not looking at you. Gorgeous and dressed in... Trójka. Program trzeci. Ranny wzmacniacz. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level. Nobody up in this world. No reason to get excited. The thing they kindly spoke. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji wrócimy do roku 1968, który już pojawił się w rannym wzmacniaczu mniej więcej rok temu. Rok obfitujący we wspaniałe płyty i wielkie przeboje. Wtedy skoncentrowaliśmy się na dwóch najważniejszych, a może jednych z najważniejszych zespołów tamtych lat, czyli Beatlesach i Rolling Stonesach. Dziś trochę inne przeboje, niekoniecznie dużo mniejsze, z bardzo różnych szuflad. To tyle słowa na początek. Przywitałem się z Państwem oczywiście utworem All Along the Watchtower Boba Dylana z roku 67, który na swoim albumie Electric Ladyland umieścił Jimi Hendrix już w roku 1968. Wielki przebój tego artysty. A teraz grupa pamiętana głównie ze względu na jedną płytę i jeden jej fragment. Za chwilę w całości wersja oryginalna Inegada Dawida i Iron Butterfly. Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Thank you. Niezapomniany riff, niezapomniana partia organów. Inegada Dawida, utwór tytułowy z tego albumu z roku 1968, a grupa, przypominam, nazywa się Iron Butterfly. Teraz przed nami już pierwsza dzisiejsza trójka, którą rozpocznie grupa Fleetwood Mac. Thank you. hearts gone astray. Deep in hurt when they go, I went away just when you need me so. You won't regret I've come back begging you. Won't you forget? Welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my bride. You'll never be denied, everlasting love. I'm on the very start. Open up your heart, feel that you fall. Nieco już zapomniany brytyjski zespół Love Affair. O zasięgu raczej lokalnym brytyjskim, mieli tam w Wielkiej Brytanii trochę przebojów, natomiast Everlasting Love to był ich największy hit i popularny, no niemalże wszędzie. A wcześniej Fleetwood Mac i Albatros, a w środku Status Quo i Pictures of Matchstick Men. Teraz czerwone gitary, które w latach 60. robiły furorę na naszym rynku muzycznym, a w roku 68. mieliśmy do czynienia z trzecią płytą tej formacji i teraz cztery razy czerwone gitary. Najpierw będzie Krzysztof Klęczon, później koledzy i znowu Krzysztof Klęczon w roli głównej. Zdarzeń żołnierz. kołeczki mniej par. A na nosku sto biegów te świni, którymi zdrajczyni nie kusi co dnia. Lecz to mini mi czyni na złość, i miłości nie zgodę to kość. Nie bym kochał, lecz małe świni, choć wiewa bogini, że mam tego dość. Bo miłość ma, to bo pęka burz i wichru moc i bez kresy burz. Tak wielka jest, jak szczytny gór w lawinie chmur. Szczytny młody jest, dziewczyna ma i mi serce widocznie też ma. Mini i marnie, że żyć mi wypadnie, rozpaczy bez dna. Cztery razy czerwone gitary z albumu Czerwone Gitary 3. Najpierw My z XX wieku i tu w roli głównego wokalisty Krzysztof Klęczon. Później Jeśli tego chcesz i tutaj z kolei Jerzy Skrzypczyk. Takie ładne oczy to oczywiście piosenka zaśpiewana przez Seweryna Krajewskiego. I wreszcie na zakończenie Moda i miłość raz jeszcze w roli głównej Krzysztof Klęczon. Przed nami kolejna czwórka. Rozpocznie ją grupa The Bee Gees. The preacher taunted me and he smiled, said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the fool. I just gotta get a message to you. I told him I'm in no hurry, my eyes on you, you'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Why, Delilah? take any more. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my, Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, that never were, are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were, are parking cars and pumping gas. Dionne Warwick, Do You Know The Way To San Jose? A wcześniej The Bee Gees, I've Gotta Get A Message To You, Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You i Tom Jones, Delilah. Wielkie przeboje roku 1968. Przed nami kolejne trzy rozpocznie Czesław Niemen piosenką Obok Nas. To prawda, ten utwór ukazał się na płycie długogrającej w roku 1969. Czy mnie jeszcze pamiętasz? To był trzeci album solowy w dorobku Niemena. Ale w roku 68 ukazał się już na singlu. obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele par. Więc chodź, póki czas, z życia pić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas, nie może przejść. See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.